Merhaba, milattan önce milattan sonra da Açık Radyo'dayız. 94.9'da yine Yusuf Yavuz'la birlikte geçen hafta kendisiyle Elmalı konusunu işlemiştik. Bugün de devam edeceğiz ama başka bir konuya daha atlamayı düşünüyoruz. Yusuf Yavuz bir kez daha anımsatalım. Açık Gazete Akdeniz Bölge Temsilcisi gazete olarak ve bütün bölgeyi çok yakından her daim tarayan bir kişi. Evet, tekrar hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk Nermin Hanım. Biz geçen hafta Elmalı'daki ocaklardan söz etmiştik. Bugün HES'lere, barajlara bölgedeki yine diğer bir tehdit unsuru. Onlara geçmeden önce bir kısa bir özet yaparsan çok sevinirim. Sanıyorum 30'du bu sırf Elmalı bölgesindeki maden ocağı sayısı, verilen ruhsat sayısı. Ama sanıyorum sırf Elmalı bölgesinin Çığlıkara'da şu anda 5 tanesi faaliyet gösteriyor. Ve bölgeyle de ilgili giderek artan tepkilerden ve yapılmış etkinlikler ve yapılacak olan eylem planlarından da kısaca söz etmiştin ama bir kez daha yer verirsen çok sevinirim. Evet, geçtiğimiz hafta oldukça kapsamlı şekilde ele almaya çalışmıştık. Çığlıkara'da yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanda taş ocakları şu anda çalışma yürütüyorlar. Ama bunun işte %10'unu bitirip daha sonra %10'luk bir kesimini işlemek üzere. Fakat Elmalı bölgesinde resmi rakam 30, ruhsat olduğu yönünde daha fazla olduğunu bazı kaynaklardan biliyoruz biz. Fakat bu bölgelerin birçoğunda yani bazı köylerde orman yok vesaire, hani çok fazla tepki oralarda oluşmuş gözükmüyor ama birebir insanların yaşamına olumsuz etki eden, yani köylerin sınırında ya da çok tarihi kalıntıların yakınında, köşesinde, kıyısında olan, doğal güzelliklerin içinde olan çalışmalar büyük tepki topluyor tabii ki. Fakat burada şunu vurgulamak istiyorum. Yani bu konuda açılmış davalar var. Dava açma hazırlığında olan köylüler, bölgeler var. Ancak hukuk Türkiye'de o kadar çok pahalı bir sorun çözme mekanizması haline getirildi ki, yani milyonlarca lira tutarındaki harçlar vesaireler, dolayısıyla bu caydırıcı bir unsur oluşturuyor. İkinci bir faktör, yani şunu yapmak zorunda kalıyor insanlar. Yani burası sit alanı, burası doğal güzellikler, burası koruma alanı, burası arkeolojik bölge vesaire gibi. Yani oradaki ocaklar o kadar kolay ruhsat alıp gelip çalışma yapmaya başlıyorlar ki insanlar sonradan, yani halk, kamuoyu oranın ne denli değerli olduğunu, tarihsel açıdan, kültürel açıdan, arkeolojik açıdan, birçok doğal zenginlikler açısından ne kadar değerli, kıyılmaması gereken, dokunulmaması gereken bir yer olduğunu sonradan ispat etmek zorunda kalıyor. Bu çok acı bir durum açıkçası. Evet, tam da bu noktada yapılmış çok güzel bir çalışmadan geçen hafta söz etmiştin. Orman Bakanlığı'nın çalışmasından bölgeyi, Çığlıkara bölgesini 7 yıl boyunca incelemişler, araştırmışlar her yönüyle ve bütün değerlerini hem canlıların, yani hayvanların, hem de bitki türlerini ortaya çıkarmışlar. Ben bir kez daha burada yinelemeni istiyorum çünkü sonuçlar gerçekten çok çarpıcı. Evet, Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü'nün, Orman Bakanlığı'na, Çevre ve Orman Bakanlığı'na bağlı müdürlüğün yaptığı bir araştırmadan söz ediyoruz. Bilimsel bir araştırma. 7 uzmanın katıldığı ve 7 yıl süren bir çalışma. Bölgenin flora ve fauna zenginliğini, toprak niteliğini, iklim koşullarını gibi birçok ekosistemini birçok açıdan ele alan bir çalışmadan söz ediyoruz. Ve bu çalışmada 723 bitki çeşitliliğinin olduğunu kayıt altına alıyor uzmanlar ve bunun 161'i endemik. Bu ne demek? 161 endemik, bugün baktığımız zaman birçok Avrupa ülkesinin toplamından daha fazla bir zenginliğe işaret ediyor. Bölgenin yüz ölçümünü verirsen, yani bu da çok çarpıcı çünkü sadece ve sadece biz küçük bir bölgeden bahsediyoruz. Evet, küçük bir nokta, sizin de söylediğiniz gibi yaklaşık 2600-2700 hektarlık bir alandan söz ediyoruz. Yani koskoca Fransa'nın coğrafi sınırları içerisinde 140 endemik tür barınırken, yaşarken sadece Çığlıkara 2600, işte 3000 hektara yakın bir alanda etkileme alanlarıyla birlikte 161 endemik türden söz ediyoruz. Bu inanılmaz bir zenginlik. Türkiye'de de benzer nitelikteki bölgelerde, örneğin Dede Göl Dağları'nda yüzdeye vurduğumuz zaman endemik oranını toplam bitki çeşitliliği içerisinde Dede Göl Dağları'nda %19 gibidir. Yine başka bölgelerde %20'yi geçmez. Buradaki %21'i, %22'yi bulan bir oran. Yani toplam bitkinin içerisindeki endemik oranı. Yani Türkiye ölçeğinden biraz düşük gibi gözükse de lokal olarak baktığımızda çok büyük bir rakam. Gerçekten çok büyük bir rakam. Tabii bir de bütün bunları bilmiyorum, kamuoyu biliyor mu bu bilgileri? Çünkü bunlar çok önemli. Yani tabii ki doğayı doğrudan yaşayan, yani değerleri doğrudan yaşayan, bundan faydalanan köylüler, yöre halkı için tabii anlamı çok büyüktür. Ama tabii bir de bu anlamda da bir de bilimsel yönü var. Belki kim bilir, onlar hatta çok daha da iyi bu türleri çok daha yakından da tanıyorlar. Evet, aslında şunu vurgulamak istiyorum burada sizin sorunuza geçmeden önce. Bu çalışmayı aslında Orman Bakanlığı'na, yani Çevre ve Orman Bakanlığı'na bağlı bir birimin yapıyor olması ve yine aynı bakanlığın bu tür çalışmalara bölgede izin veriyor olması bence geldiğimiz noktayı işaret eden çok açık ve çarpıcı bir örnek olarak düşünüyorum. Bunun dışında bir taraftan bakanlığın bünyesinde yapılmış olan böyle bir çalışmayı halkın, kamuoyunun, sivil toplumun bakanlığa hatırlatıyor olması da ayrı bir çarpıcı unsuru oluşturuyor. Dolayısıyla yani küresel şirketlere ya da kapitalizmin daha fazla kar marjını artırabilmesi adına yapılan bütün girişimlere, derelere, dağlara, tepelere ve bütün doğal zenginliklere, milli servet açıkçası. Yani bu sadece bir çevre sorunu değil. Bunu son zamanlarda sık sık vurgulamak ihtiyacı hissediyorum. Çünkü salt işe çevre çerçevesinde bakıldığı zaman, yani işte görüyoruz son zamanlarda çocuklara, o küçücük mini minnacık elleriyle 10 yaşındaki, 8 yaşındaki çocuklara kumsal temizletip, kumsaldaki pet şişeleri, plastik torbaları temizletip işte çevre eylemi yaptık diye vicdanını rahatlatan bir sivil yöneticiler de var, kent yöneticileri de var. Bunları da vurgulamak istiyorum burada. Çünkü asıl bizim değerlerimiz işte o dağlarda, derelerde, ovalarda yer alıyor ve bunlar kapitalizme açılmış vaziyette. Bir benzetme yapmıştım ben geçtiğimiz günlerde. Kapitalizm Anadolu'nun kılcal damarlarına giriyor. Dereler aracılığıyla, dağlar aracılığıyla, ağaçların öz suyuna karışmış vaziyette ve bunu bu korkunç bir facia. Yani bunu önlemenin bir yolu olmalı diye düşünüyorum. Evet, tam bu noktada bir de diğer vahim bir sahneyi, manzarayı, yine projeleri anlatabiliriz burada. Daha doğrusu geçelim istiyorsan, diliyorsan HES'ler. Evet, bir de bölgede ciddi bir sorun, tehdit unsuru olarak şimdi HES projeleri var önümüzde. Bunlarla ilgili durum nedir? Ve yapılan ve yapılacak eylem planları nedir? Evet, öncelikle HES'lere geçmeden önce bir konunun altını çizmek istiyorum. Geçtiğimiz Mayıs ayında, 12 Mayıs'tı sanıyorum, Akdeniz Üniversitesi Çevre Araştırmaları, Çevre Sorunları Araştırmaları Merkezi, AKÇAM kısa adıyla AKÇAM olarak bilinen, Çevre ve Orman Bakanı'na bir ödül verdi. Biz bu ödülü haberleştirmiştik. Yani çelişkiye işaret ederek haberleştirmiştik. Arkasından büyük bir kamuoyu tepkisi oluştu. Yetkililer ödülle ilgili işte seneye daha dikkatli davranacağız şeklinde bir açıklama da yapmış oldular. Yani Antalya'nın bütün dereleri kelepçelenmiş vaziyette. Kelepçelenmiş diyorum. Şöyle bir süreç işliyor. Hidroelektrik santrallar, yani nehir tipi hidroelektrik santrallar, kısaca HES olarak bildiğimiz, bunlar derelerdeki suyu kapalı sistemlere aktararak, yani suya hapsediyor, suyu tünellere hapsediyorlar ve bu kentin üniversitesi dağlarda, derelerde, tepelerdeki sorunları çözmekle, vatandaşına, kamu adına hizmet etmekle yükümlü olan. Çünkü bir bilir kişi, bir bilimsel yardım vesaire ihtiyaç olduğunda vatandaş, halk üniversiteye koşması gerekiyor ve bu üniversitenin bir birimi. Üniversiteyi asla genel olarak ele almıyoruz ama bu üniversitenin Çevre Sorunları Araştırma Merkezi adındaki birimi Çevre ve Orman Bakanı'na Çevre Özel Ödülü veriyor ve Ödül verilen kuruluşlardan bir tanesi de yine bu HES inşaatlarını yapan firmalardan birinin sahibi geçtiğimiz yıllarda. Yani böyle bir körler sağırlar birbirini ağırlar şeklinde bir diyalog yaşanıyor. Açıkçası Antalya Türkiye'de HES'ler açısından en hassas bölgelerden birisi. Ben son zamanlarda şöyle bir benzetmede bulunuyorum. Yani HES noktalar haline geldi Türkiye'de birçok kent, birçok dağ, birçok tepe. Karadeniz'de çok büyük bir furya olduğunu biliyoruz. Yani inanılmaz bir manzara var. Oradan da haberler geliyor sık sık. Bunun dışında Antalya'nın HES'lerden etkilenme oranını kıyasladığımızda şöyle bir manzarayla karşılaşıyoruz. Karadeniz yılın büyük bir bölümünde yağış alan bir bölge. Yani bir de suya çok fazla ihtiyaç duymayan bir tarım yapılıyor. Çünkü zaten bir yağmur alıyor. Hani orada en çok vatandaşın, oradaki yaşayan halkın büyük bir tepkisini çekmesinin nedeni oradaki yaşamı tehdit etmesi. Evet doğru ama Toroslar'da başka bir manzara var. Yani Gazipaşa'dan işte Kaş'ın içinde olduğu sınırları ele alırsak, Torosları böyle yatay vaziyette geçersek, burada nehirlerin oluşturduğu alivyonlardan meydana gelmiş ovalar var. Birkaç tane büyük ova var Toroslardaki havzalarda ve buralarda neredeyse bütün derelerde HES inşaatları başlamış vaziyette. Birçoğu başlamak üzere. Bunların rakamsal olarak sayısını biliyor muyuz? Yani şu ana kadar ne kadar HES inşaatı faaliyette ve daha bu projede daha ne kadar çoğaltılması öngörülüyor? Antalya ölçeğinde konuşacak olursak yaklaşık 60'a yakın hidroelektrik santral projesi olduğunu biliyoruz. Yani lisans hakkı verilmiş, lisans sözleşmesi yapılmış, su kullanım hakkı anlaşmaları yapılmış. Her 5 kilometreye bir nehirlerde santral yapılıyor. Bu işin ayrı bir boyutu. Yani suyu sıkıp tekrar suyunu çıkartmak gibi bir benzetmeyle bunu anlatabiliriz dinleyenlere. Ama biliyoruz ki bakan bir açıklama yapmıştı, su alınıp götürülmüyor ki diye. Evet, aslında daha önce toprak satışları ile ilgili de bölgede benzer açıklamalar oldu. Çok daha önce radyasyonlu çayı içerek bak bir şey olmuyor ben içiyorum diye bakanlarımızın açıklama yaptığını biliyoruz. Türkiye daha 3-5 gün önce madencilerin ölümüyle ilgili çok güzel öldüler şeklinde açıklamalarla da karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla Türk halkı bu tür açıklamalara çok alışkın aslında. Sayın Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada evet böyle söylemişti. Yani dereleri kimse alıp götürmüyor canım. Yani dereler yerinde duruyor. İşte suyu kullanıp bırakıyorlar tekrar şeklinde ama köylülerin yetkililere başvurduğunda aldığı yanıtlar öyle değil. Örneğin Karacaören köylüleri, Kumluca'ya bağlı bir köydür Alakır Vadisi'nde, devlet su işlerine sulama suyu ihtiyaçları için başvurduklarında o bölgenin köylüleri şöyle bir yanıt almışlar. Yetkililer demiş ki barajın su disiplini bozulacağından size su veremeyiz demişler. Ve suyun tapusu var mı diye sormuşlar köylülere. Yani sizin hani sizin mi su, yani tapusunu getirdiniz mi şeklinde. Buradaki durum şu açıkçası. Evet bakanımız böyle söylüyor. Fakat kamuoyunda nasıl yankılandığını görmesini dilerim ben kendisinin. Kısaca durum şu. Su kullanım hakkı anlaşmasıyla suyun hakları devredilmiş şirketler ve köylüler karşı karşıya. Burada devlet yok. Çok acı ama gerçek. Devlet muhatap olarak ne köylüye ne şirkete. Muhatap olarak karşımızda bir devlet sisteminden söz edemiyoruz. Ne yazık ki böyle. Çünkü köylüler yetkililere gittikleri zaman yanıt alamıyorlar. Yani herhangi bir yanıtla karşılanmıyorlar. Sadece şirketin köylüyle yaptığı pazarlıklara kalmış iş. Yani vahşi kapitalizm artık dereler üzerinden, dağlar üzerinden, daha önce de vurguladığım gibi bütün kaynakları elde etmenin sürecine doğru ilerliyor. Evet, bu arada sanıyorum zaten hep söylene geliyordu yıllardan beri, böylelikle bu boyut daha da artacak. Yani köylü de kalmayacak sanıyorum ortada, çünkü toprak yani suyu satın almak zorunda kalırsa veyahut da bağımlı hale gelirse toprağın da bağımlı, yani bir su tekeli değil mi küresel bazda ve bir tarım tekeli. Dolayısıyla köylünün artık hani şeye bir işe şeye kalmayacak, bir anlamı kalmayacak, varlığının bir anlamı kalmayacak. Çünkü tekeller bunu kendi şeylerinde, belki de o köyler sadece işçi olarak kendi topraklarında çalışacaklar veyahut da kendi kıyısına kurdukları derelerden izinle kendilerine su çekebilecekler, parasını ödeyerek sanıyorum. Evet, aslında süreç oraya doğru ilerliyor. Birçok noktada bu başlamış vaziyette de. Örneğin çiftçiler kontörle su kullanacaklar bundan sonraki süreçte. Birçok yerde bu başladı. Şaka gibi geliyor ama maalesef gerçek bu. Ama kısacası bu süreci aslında ben biraz daha geniş çerçeveden bakarak da değerlendirme yapmak istiyorum. Çünkü daha iyi anlaşılabilir diye düşünüyorum bu şekliyle. Örneğin en çok yetkililerin kullandığı argüman, yani HES'lerle ilgili diyorlar ki işte enerjide dışa bağımlıyız. Yani sürekli insanlara ölümü gösterip daha önce de vurguladığım gibi sıtmaya razı etme politikası güdülüyor. İşte derelere götürmüyorlar deniyor. Daha önce de topraklara götürmüyorlar demişlerdi. Bugün evet götürmüyorlar ama o topraklara villa yapıp kayıt dışı turizm yapıyorlar. Yani böyle bir süreç işliyor. Çünkü eşit şartlarda değiliz. Yani küresel şirketlerle, küresel uluslararası güçlerle eşit şartlarda değil bizim halkımız. Binlerce yılda oluşturduğu naif bir kültürü var. Bunu birden o parasal ilişkilerle bozuyorsunuz. Yani böyle bir süreç işliyor. Dolayısıyla Anadolu insanı hiçbir zaman için dışa bağımlı olsun, enerji elde etmeyelim demiyor. Sadece şunu vurgulamak istiyorum. HES'lerden elde edilen toplam enerji miktarının uzmanların açıkladığı rakamları söylüyorum ben. %9 olduğunu söylüyorlar. Yani toplam rakamın, toplam enerji üretimindeki katkısının %9 civarında olduğunu söylüyor. Oysa biliyoruz ki yalnızca enerji kaçaklarının %30 oranında olduğunu Türkiye genelinde. Yani o kaçakların bile belki %10'luk kısmı önlenebilirse bu kadar enerji için bu kadar büyük bir doğayı, bu kadar büyük bir sosyal yarayı kaşımaya gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Ama tabii burada çok temel, hiçbir zaman da değişmeyen bir faktör var. O da kar faktörü, ki zaten sistemin, rejimin direkt şeyi, itici gücü, lokomotifi o kar. Sosyal devlet ilkesi de zaten buna karşı, bunun için vardı. Şimdi tamamen köylülerin ya da her bir insanın, belki dünyanın her yeri için söz konusu olabilecek, bazı yerler hariç belki, ama tamamen bu kar marjına mahkum olarak gelecek nesil çocuklarını da doğuracak olması. Evet, bu söylediğiniz noktadan hareketle aslında hemen aklıma bir çok geçtiğimiz haftalarda çok çarpıcı bir örnek geldi geçtiğimiz hafta yaşanan. Bu sektör Türkiye'de şöyle yürüyor aslında. Uluslararası boyutu ayrı bir durum. Ancak Türkiye'deki yatırımcılarımız uzun vadeli düşünen, böyle kökleşmiş, kurumlaşmış şirketler olmadığı için birçoğu belli dönemlerde, belli siyasi rüzgarların estiği dönemlerde ortaya çıkan ve o dönemin ruhuyla, o dönemin diliyle konuşan bir yatırımcı profilimiz var. Ne yazık kimseye karşı değiliz bu anlamda ama bir vakayı da aktarmak gerekiyor. Geçtiğimiz hafta Enerji Piyasasını Denetleme Kurulu Başkanı'nın bir yaptığı açıklama vardı. Yani HES'lerle ilgili çok yüksek talepler olduğunu. Çünkü 52 HES ilk etapta özelleştirmeye açılmıştı. Bunlar devletin, kamunun elindeki HES'ler ve büyük bir rağbet oldu. 52 HES'e yaklaşık 700'e yakın başvuru olmuştu ve örneğin bir HES'e 70 başvuru gibi. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu Başkanı şöyle bir açıklama yaptı. Daha sonraki özelleştirmelerle ilgili şöyle demişti. O kadar çok yoğun rağbet var ki HES'lere bazı girişimciler kızının çeyizine HES lisansı alıp koyuyor. Yani bu aslında geldiğimiz noktayı özetleyen bir şeydi. Bir yetkilinin ağzından duyduğumuz. Örneğin şöyle düşünelim. Yani bir düğün yapılıyor ve düğün salonunda böyle takı merasimine geçiyoruz. İşte damadın yengesinden bir HES lisansı diye boynuna takıyoruz yani. Böyle bir sürece geldik ya da gelinin amcasından bir maden ruhsatı falan. Yani yatırımda direkt doğrudan ilgisi olmayan kurumların, kişilerin sırf karlı diye, sırf işte torunuma da hediye kalsın, hatıra kalsın diye HES lisansı aldığı bir döneme geldik. Bu çok acı bir şey. Evet, bunun üzerine daha pek çok herhalde şey üretilebilir. Buna ormanlarda dahil olmak üzere işte şu kadar hektar orman hediyemizdir falan. Veyahut da işte zeytinlik, işte istediğiniz gibi kesip şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz şeklinde sanıyorum, ama bunu herhalde mizahçılarımız daha iyi işleyecektir. Evet, süremizin sonuna geldik. Biz yine tabii ki devam edeceğiz. Çünkü bu konunun hem bölgesel hem ulusal çapta tepkileri de dile getirmeye devam edeceğiz bu arada. O kısım sanıyorum bugün galiba eksik kaldı ama gelecek hafta biz bu arada tabii etkinliklerde belli bir şeye de gelecektir sanıyorum. Aşamalar kaydedecektir. En azından onları da toplayıp da işlemiş oluruz gelecek haftaya kadar. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ben evet kısaca bir şeyi vurgulayarak cümlelerimi noktalamak istiyorum. Türkiye Su Meclisi'nin geçtiğimiz hafta başlattığı bir imza kampanyası var. Türkiye'de HES'lerin yarattığı tahribatlar ve onların durdurulmasına yönelik Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere hazırlanan imza metnini bizi dinleyenler eğer not alabilirlerse www.turkiyesumeclisi.net adresinden bu imza kampanyasına destek verebilirler. Biz de Su Meclisi'nin 55 sivil toplum örgütünün bir araya gelmesiyle oluşan Su Meclisi'nin çalışmalarını destekliyoruz. Bunu da duyurmak istiyorum. Peki, tekrar teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Hades, my light. Hades, my darkness. If you had heard how he sang tonight, you'd pity poor Orpheus. All of his sorrow won't fit in his chest. It just burns like fire in the pit of his chest. And his heart is a bird on a spit in his chest. How long, how long, how long? How long, just as long as Hades is king. Nothing comes of wishing on stars. Nothing comes of the songs people sing. However sorry they are, give them a piece and they'll take it all. Show them the crack and they'll tear down the wall. Lend them an ear and the kingdom will fall. Kingdom will fall for a song. What does he care for the logic of kings? The laws of your underworld. It is only for love that he sings. He sings for the love of a girl. You and your pity don't fit in my bed. You just burn like a fire in the pit of my bed. And I turn like a bird on a spit in my bed. How long, how long, how long? How long, just as long as I'm your wife. It's true. The earth must die. Then the earth comes back to life. And the sun just goes on rising. And how does the sun even fit in the sky? It just burns like a fire in the pit of the sky. And the earth is a bird. On a spit in the sky. How long, how long, how long?